Bakotambu samotunanga ipamba Mwase oto yo anime malamu Malobi chéri silanga na lusi botai Eko makuna chéri chanje maloba Malobi yo namone akokanga Natali yonso namoni pamba Wona ebi moso lezalie Solo, loco la perique.